σας παρηγόρια, δίνω μαχαίρις ολουνούς. Καθώς το πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Αλλά ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ένας ακόμη εκλογικός μαραθώνιος τελείωσε χτες. Ένα ακόμη εκλογικό αποτέλεσμα, ένας ακόμη σταθμός στην ιστορία του τόπου. Ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Βλέπω πολλούς ανθρώπους και χθες το βράδυ και σήμερα, όπως και στις προηγούμενες εκλογές, κυρίως της αριστεράς, δημοκρατικούς ανθρώπους σκεπτόμενους, να είναι και πάλι απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι, διαβατήρια, να φύγουμε, τι πάθαμε, τι κακό μας βρήκε, τι βουλή είναι αυτή και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Δεν ταιριάζει στον αριστερό, στο σκεπτόμενο άνθρωπο το μυρολόι, ειδικά αν ζει σε αυτόν τον τόπο. Όλοι εμείς που χτες παλεύαμε, εμείς πάλι αύριο θα παλεύουμε. Θα αγωνιζόμαστε και θα ονειρευόμαστε. Με ψηλά το κεφάλι, πάντα. Θα γελάμε, θα θυμώνουμε, θα κυνηγάμε τον ορίζοντα να τον φτάσουμε. Θα διεκδικούμε δικαιώματα, θα κερδίζουμε δικαιώματα με πείσμα, αλληλεγγύη, καθαρό βλέμμα. Θα δίνουμε καθημερινές μάχες, θα κερδίζουμε καθημερινές μάχες, μικρές και μεγάλες. Θα τους πάμε τα νεύρα γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο, σχεδόν 50, όπως λέει ο ποιητής. Ο στιχουργός 60, 70, 80 χρόνια τώρα. Εκλογές έγιναν χθες σε ένα σύστημα που παρακμάζει και σε μια δημοκρατία άρρωστη χρόνια τώρα. Με μια συμμετοχή που έφτασε στο 52,8%, ιστορικό χαμηλό της μεταπολίτευσης, με το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ψήφισαν να επιλέγουν όχι το καλό, δεν υπάρχει τέτοιο τα τελευταία χρόνια, αλλά το λιγότερο κακό. Η επιλογή και μόνο του λιγότερου χειρότερου είναι η απάντηση σε ό,τι ερώτημα κάνει κανείς. Και για αυτές τις εκλογές. Καμία νομιμοποίηση δεν πήρε καμία κυβέρνηση, καμία Νέα Δημοκρατία, κανένας Μητσοτάκης. Καμία λευκή επιταγή. Αρπαγή ψήφου ήταν σε καθεστώς απειλών. Αρπαγή ψήφου ήταν και είναι σε καθεστώς εκβιασμών, όπως γίνεται πάντα. Καμία λαϊκή εντολή δεν είναι ισχυρή όταν δίνεται από το 21% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Τόσο βγαίνει με την αποχή, αν κάνετε τις πράξεις. Έγινε αυτό που γίνεται πάντα. Τάσεις καταγράφηκαν, ανοχή κερδίθηκε, παράταση δόθηκε. Τι κι αν βάφτηκε ο χάρτης μπλε και ας βαφτεί ό,τι χρώμα θέλει. Η καρδιά και το αίμα μας, όλων μας, ανεξαρτήτως του τι ψηφίσαμε, θα είναι πάντα κόκκινα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Χιλή του 1973 όταν ο Αλιέντε είχε εκλεγεί τη σοσιαλιστής τότε, άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες και τελικά τον νίκησε το αστικό κράτος εκεί της Χιλής. Μάλιστα αναγκάστηκε και ο ίδιος ο Αλιέντε, γνωστά όλα αυτά στην ιστορία του Σεπτέμβρη του 1973, όταν κατάλαβε τι παίζει, γιατί πήγε να τα βάλει με τους βιομήχανους, με τους εφοπλιστές της χώρας, με ειρηνικό τρόπο, η τεράστια αυταπάτη, η μεγαλύτερη αυταπάτη στην ιστορία του αριστερού εργατικού κινήματος, μια από τις μεγαλύτερες, για να μην υπερβάλλουμε, και τότε κατάλαβε και τις τελευταίες ώρες έπιασε όπλο, και αυτός βεβαίως τον σκότωσαν. Δεν γίνονται έτσι αυτά, δεν γίνονται έτσι αυτά, επειδή συνεχώς αναβάλουμε και δίνουμε και παρατάσεις και σκεφτόμαστε πώς να γίνει, γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Όλα τα άλλα, αν θες να τα κάνεις αλλιώς και ριζικά και να μπεις στην ουσία. Αν θες να χρονοτριβείς και να αυτοβαυκαλίζεσαι με διάφορα, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές αυταπάτες και πάρα πολλές επιλογές στο πλαίσιο πάντα της αστικής δημοκρατίας. Ριζική λύση θεμάτων, προβλημάτων δεν πρόκειται όμως ποτέ να γίνει και πάντα θα επιλέγουμε το λιγότερο κακό. Το καλό θέλει κότσια και θέλει άλλες προϋποθέσεις, αλλά το καλό το έχουμε. Ο Κυριακός Μητσοτάκης πριν τρία λεπτά ορκίστηκε πρωθυπουργός, είχε πάει όλη η οικογένεια, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν εκεί εδώ στον όρκο να τιμά, όπως είπε, το Σύνταγμα, τους νόμους του κράτους για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Αυτά τα είπε τώρα. Χτες το βράδυ όμως ήταν πιο ειλικρινής. Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη τους. Αυτή η απλόχερη στήριξη αυξάνει την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις ελπίδες τους. Ενώ και εγώ προσωπικά νιώθω τώρα βαρύτερο το χρέος να γαμίσω την πατρίδα με όλες μου τις δυνάμεις. Όλες τις δυνάμεις δεν τις είχε επιστρατεύσει για αυτόν τον ιερό σκοπό που ακούσαμε τώρα στην προηγούμενη τετραετία. Χτες μας διαβεβαίωσε ότι στην τετραετία που αρχίζει τώρα, που δεν θα είναι τετραετία, θα είναι κάτι λιγότερο, αλλά δεν έχει σημασία, δεν ξέρει κανείς, επειδή είναι ρευστά τα πράγματα σε όλο τον πλανήτη. Το λέω αυτό όχι μόνο επειδή είναι ρευστά και στη χώρα, παρά τις αυτοδυναμίες και τις ισχυρές πλειοψηφίες. Αυτό λοιπόν θα κάνει στην πατρίδα, καλοδεχούμενο. Το εξέλεξε η πατρίδα, το επέλεξε, το ενέκρινε ο λαός της πατρίδας. Ο Αλέξης Τσίπρας έπεσε πιο κάτω, αναμενόμενο και αυτό, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Χτες στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Αλέξης Τσίπρας είπε, θα το ακούσουμε τώρα, ευτυχώς που αποφεύθηκαν και τα χειρότερα. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώς αρνητικό για μας. Αν και ο κίνδυνος της κατάρρευσης που διαφάνηκε μετά την κάλπη της απλής αναλογικής αποφεύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Τι περίμενα, θα καταρρεύσουν και το βγαίνει και το λέει και δημοσίως. Δηλαδή από αυτά που είχε να πει χτες βράδυ αυτό διάλεξε να πει ότι απεφεύχθη η κατάρρευση. Ήξεραν κάτι παραπάνω, θα κατέρεαν. Βέβαια με κάποιες αναγνώσεις όταν έχεις 31 μιλάς για τη χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης και παίρνεις 20 την πρώτη φορά και 17-18 τη δεύτερη, για κατάρρευση πρόκειται. Απλά κάτι άλλο θα έχει στο νου του. Ανανέωσε όμως το ραντεβού, είπε για ευρωεκλογές, ότι μέχρι του χρόνου που θα έχουμε ευρωεκλογές θα δώσει τη μάχη κτλ. Κτλ. Βεβαίως μεσολαβούν και κάποιες άλλες εκλογές τον Οκτώβριο, αλλά επειδή αυτές θα χαθούν πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε αυτός, έβαλε μόνος του το όριο στις ευρωεκλογές, με την ελπίδα μέχρι τότε να έχει ανακάμψει το κόμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο ηγέτης που πήρε το κόμμα από το 3-4%, το έφτασε 36%, έγινε πρωθυπουργός, χόρεψαν τα νταούλια και οι αγορές. Δεν έφερε μνημόνιο, όπως όλοι ξέρουμε, τα βάλε με τους εφοπλιστές, δεν εφάρμοσε τους νόμους των προηγούμενων, κατήριξε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Κατάφερε μετά να το πάει στο 31, μετά κατάφερε να το πάει στο 20, με την απλή αναλογική, μπήκαν αυτοί που μπήκαν χθες στη Βουλή, τώρα το πήγε στο 18. Πώς τον είχε πει η κυρία Φωτίου τότε? Ο Τσίπρας είναι ένας user παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Ηγέτης είχε πει η Φωτίου, όλα το φτιάξαμε λίγο για να ταιριάζει περισσότερο. Και βγαίνει χτες βράδυ σε ένα πάνελ ο Ζαχαριάδης, δεν βγήκε βουλευτής, Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον αποκάλεσε γίγαντα. Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια και για τον ίδιο προσωπικά ότι είναι τεράστιος πολιτικός. Ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο. Ότι είναι γίγαντας. Πρεσπών βραστερός. Τι γίγαντας. Έχει γίνει όλο αυτό. Να πεις μια λέξη, το καταλαβαίνω. Είναι ο πόνος της συντριβής. Η σφαλιάρα ήταν πολύ γερή από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και σε τούτη εδώ. Και βγαίνεις να πεις ότι είναι γίγαντας και ηγέτης και μέταλλο και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί. Όλα γίνονται βεβαίως για το εσωτερικό μέτωπο. Εκεί μετατοπίζεται τώρα. Στην αριστερά, σε αυτή την αριστερά, ο αγώνας. Α, έχουμε και την άλλη αριστερά. Άρα δεν είναι αριστερά. Έχει πει ότι δεν είναι αριστερά και το ρίξει στις Μαντινάδες. Λοιπόν, για ελάτε να ακούσετε Μαντινάδα κριτικιά από εμένα που δεν είμαι κριτικιά, αλλά είμαι στην ψυχή κριτικιά. Έτοιμοι όλοι? Θα με βαθμολογήσετε με αυστηρότητα, όχι με αδίκαια. Ένα, δύο, τρία. Γεια και χαρά σας, βρε παιδιά. με πλεύσιμα σωρέα. Με 6 δέλτα για πανιά, πάμε βουλή παρέα. Αγάπη μόνο, αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Η αγάπη μόνο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει τις καρδούλες και λέει και αυτές τις πολύ ωραίες μαντινάδες. 2-11-10-80-8-80. Για επικοινωνία θα έχετε πολλά να πείτε, φαντάζομαι. Τα καταγράφει. Όσους θέλετε θα σας συμπονέσει, θα σας χτυπήσει την πλάτη. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να πείτε τα θετικά. Θέλουμε και δεξιούς και πασόκους. Κουκουέδες έχουμε. Μια που είπαμε κουκουέδες. Πώς νιώθουν σήμερα οι κουκουέδες? Και μου λέει, ρε κουτσούπα, σε χαίρομαι γιατί δεν ένιωσα μαλάκα στην άλλη μέρα που μου είπες να κάνω αυτό. Για ώρα περιμένω και στάρτσα ένα λουτσιά. Τον πότε γίγαντε, ήταν το ανέραντε. Εμπάρο, ουρίδο, τα μασέρα βενσίδο. Εμπέρο, ουρίδο, τα μασέρα βενσίδο. Εμπέρο, ουρίδο, τα μασέρα βενσίδο. Κουτσούμπας τα είπα αυτά. Ένας του τόπε πολίτης. Και το χρησιμοποίησε σε μια συνέντευξη που έδωσε διαδικτυακή. Κάποια μέλη, στελέχη, φίλοι του Κουκουέ, χτες βράδυ, υπάρχει και μια σχετική φωτογραφία, όχι πολύ, καμιά τριανταριά, να ήταν σε μια πορεία που έκαναν, νομίζω προς την Κεσαριανή, πέρασαν και με το Σύνταγμα και είναι με σημαίες και κορνάρουν κιόλας. Και κάποιοι γράφανε στο διαδίκτυο, είδα στο Twitter, ότι πανηγυρίζει το Κουκουέ, ενώ έχει μπει ακροδεξιά, έχει φτάσει 16-15%, δεν ντρέπονται και τι πράγματα είναι αυτά και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Προφανώς δεν πανηγυρίζουν και αν κάποιοι είναι στο δρόμο απέναντι στον φασισμό, όποια μορφή και αν έχει αυτός, είναι τα μέλη του Κουκουέ, οι κομμουνιστές, διαχρονικά. Και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους, δεν χρειάζεται καμία απόδειξη περί αυτού. Τώρα αν μπορεί κάποιος και αν πρέπει μετά από όλο αυτό τον αγώνα, και είναι άνθρωποι που πραγματικά δίνουν αγώνα γιατί είναι στο δρόμο, στα πεζοδρόμια, είναι έξω από τα φαντ, είναι έξω από τα μέγαρα που γίνονται οι πληστηριασμοί, έχουν το δικαίωμα μια στιγμή σε όλη αυτή την πορεία, στο κάτω-κάτω από 5 πήγαν 7,5% να πανηγυρίσουν, ακόμη και αν όλα είναι έτσι. Αφήστε που οι κομμουνιστές, έτσι όπως τους ξέρω λίγο, έχουν πανηγυρίσει και όταν έχουν ήττες. Γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση, φιλοσοφική κυρίως, μια προσέγγιση για το τι σημαίνει αγώνας και τι σημαίνει μικρή στιγμή στην ιστορία όπως είναι μια εκλογική αναμέτρηση. Τα πανηγύρια όμως συνεχίστηκαν και σήμερα έξω από τη ΔΕΗ στη Νέα Ιωνία. Μια μέρα μετά τις εκλογές πάλι οι άνθρωποι των φορέων πήγαν εκεί γιατί η ΔΕΗ απειλεί να κόψει το ρεύμα σε σπίτι πολύτεκνης οικογένειας, τετραμελούς οικογένειας. Και παρά τα όποια πανηγύρια, κάποιοι βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν και προχτές και αντιπροχτές και εκεί που θα βρεθούν αύριο και μεθαύριο και όχι στα πληκτρολόγια των PC μας. Είμαστε εδώ εκπρόσωποι σωματείων παθηκών φορέων της Νέας Ιωνίας και των Αγίων Αναγκύρων και ζητάμε συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΔΙΕ για να δώσει λύση σε αυτό το έθος που δημιούργησε, να μπει συγχωρείς ρεύμα. Οικογένεια με τέσσερα ανήλικα παιδιά! Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουν να είμαστε να δώσει λύση τώρα η ΔΕΗ στο πόρνο που δημιούργησε! Χωρίς να ξέρει τι ακριβώς είναι η οικογένεια, τι ψήφισε, όπως δεν ήξερε και τις προηγούμενες οικογένειες, την προηγούμενη εβδομάδα που σώθηκαν 11 σπίτια και την προ-προηγούμενη εβδομάδα που σώθηκαν 7 σπίτια και την παρα-προηγούμενη, όπως δεν δίνουν σημασία τι ψηφίζουν οι μεταλλεργάτες στο Πέραμα, οι εργαζόμενοι στην eFood ή στην Costco ή. Ό,τι έκαναν συνεχίζουν να το κάνουν με μια τρελή αγάπη για το δρόμο, για το δρόμο, μια τρελή αγάπη για τον αγώνα, με ένα κόλλημα φοβερό, συνεχίζεται κανονικά, ενώ έχουμε κυβέρνηση, ενώ υπάρχει αυτή η απογοήτευση στον ευρύτερο κόσμο της αριστεράς, είναι η μόνη λύση. Η πράξη μπορεί να τονώσει τα όποια συναισθήματα γεννώνται από όλα αυτά τα αποτελέσματα. Και βγαίνει νέος αρχηγός, Στίγκας λέγεται, των Σπαρτιατών. Ο νέος αρχηγός έκανε χτες δήλωση και πέσαμε για άλλη μια φορά από τα σύννεφα. Οι Σπαρτιάτες έρχονται. Όχι για να διχάσουν, έρχονται για να ενώσουν. Το βασικό ρητό των Σπαρτιατών είναι ισχύς εν τη ενώση. Κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει σήμερα από τη χώρα μας. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσε. Ήταν το καύσιμο που μας έδωσε την όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τα είχε πει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου παλιά στο Sky να έχουμε τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένος, γιατί μέχρι στιγμής δεν τους ξέρουμε, θα τους δούμε. Φαίνονται πολύ σοβαροί. Φορούσε γραβάτα. Δεν είχε σχέση με τους άλλους. Έγινε αυτή η δήλωση, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο, το ξέρουμε από τις προηγούμενες ημέρες. Έχει δοθεί και εντολή από τη φυλακή. Και μέσα σε όλο αυτό τον χαμό είναι που έφτουν τα φώτα και οι προβολείς πάνω στους Σπαρτιάτες και στον πρόεδρό της εδώ και σε κάποιους άλλους που καθόταν εκεί δίπλα. Θα τους δούμε, θα τους γνωρίσουμε. Περίπου ξέρουμε τι παίζει. Δεν περιμένουμε και πολλά δηλαδή. Χάθηκε λίγο η δήλωση της Μάγδας Φίσα που έκανε χτες βράδυ, γι' αυτό ακριβώς. Ωραία, εντάξει, να τους χαίρεστε, παιδιά. Να τους χαίρεστε. Τους στέλνατε και τους βγάλατε. Κάποιος δούλεψε γι' αυτό. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Εγώ είμαι εδώ στον δρόμο και παλέμω για τον φασισμό που τον έχω στην πλάτη μου. Τίποτε άλλο. Με γεια σας, με χαρά σας. Όλα τα κανάλια είναι κάτι καινούριο, κάτι καινούριο. Πάτε το τώρα το καινούριο, ο Κασιδιάρης είναι μέσα. Εντάξει, αλίμονο από εμάς που είμαστε στον δρόμο και παλεύουμε για αυτό το πράγμα 10 χρόνια. Για να έρθει μία μέρα και ξαφνικά να ακούσουμε Σπαρτιάτες και να είναι ο Κασιδιάρης μέσα. Κάποιος δούλεψε γι' αυτό όμως, έτσι. Κάποιος δούλεψε. Yeah. Εγώ μέχρι σήμερα δεν είχα ακούσει καν ότι υπάρχει το Σπαρτιάτες. Ξαφνικά παθαίνω ότι έχουν μπει στη Βουλή. Τι θέλετε να σας πω τώρα δηλαδή. Και πάλι η κοινωνία τους έβγαλε, να τους χαίρεται. Εμάς θα μας έχει απέναντί του. Όπως και να έχει. Και μην νομίζει ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω σε κάτι. Αυτό και τελείωσε. Καθαρά και εξάστερα με τη Μάγδα Φίσα, χωρίς συζήτηση, χωρίς κουβέντα, συμπληρώνονται και στις 18 Σεπτέμβρη φέτος 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο αγώνας για να αιτηθεί οριστικά μετάκλητα ο φασισμός, να ξεριζωθεί για πάντα, να ξεριζωθεί και κάθε σκέψη γύρω από όλο αυτό το θέμα, να ξεριζωθεί το μίσος, ο ρατσισμός, ο φόβος, είναι αγώνας για να ξεριζωθεί το σύστημα που γεννά και εκτρέφει και αναθρέφει το φασισμό, το μίσος, το ρατσισμό, το φόβο. Το σύστημα που έχει ανάγκη το φασισμό. Ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα έχει ανάγκη αυτό το φαινόμενο, στο αποκαλέσουμε έτσι. Αυτό πρέπει να το λέμε καθαρά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Κυρίως όσο χυλός αναδεύεται με ακροδεξιά σούργελα, τα είδαμε, θρησκόληπτα παρτάλια, τα είδαμε, και φασιστικά βοθρολήματα, τα είδαμε και τα βλέπουμε. Έτσι ξεμπερδεύεις με το φασισμό μόνο ξεμπερδεύοντας με τον καπιταλισμό. Αλλιώς μετράς απειλά και νεκρούς. Φασισμός σημαίνει θάνατος, πόλεμος, βία, απειλές, σκοτάδι, υπόκοσμος και βούρκος. Η σαπίλα του εκλογικού σώματος και χτες ψήφισε τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος. Γιατί υπάρχουν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες από κάτω που είναι πρόθυμοι και έτοιμοι. Πάντα υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν τους ανακαλύψαμε χτες. Πάντα υπήρχε αυτή η σαπίλα. Είναι τα εγγόνια των δοσιλόγων, των λανδέμπορων, των μαυραγωρητών από τη δεκαετία του 40. Είναι όλα εκείνα τα σκουλίκια που στο διάβα της ιστορίας σέρνονται στο χώμα και τη λάσπη, είτε ψηφοφόροι είτε ηγέτες. Είναι οι Γερμανοτσολιάδες, οι Ταγματασφαλίτες, οι Γκοντζαμάνιδες και οι Εμμανουιλίδηδες. Είναι οι χορτάσαμε ψωμί στη Χούντα. Είναι οι Κυρπαντελίδες, οι Κυρακατίνες, είναι οι πράσινοι, οι ροζαυριανιστές, πάντα μικρά, συχαμένα ανθρωπάκια σε κάθε φάση της ιστορίας. Τους ξέρουμε πολύ καλά, τους ήξερε και τότε ο λαός, πάντα τους ξέρει μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία του λαού που τους απομόνωσε και όταν χρειάστηκε τους πολέμησε και με τα όπλα. Που τους ξέκανε με συνοπτικές διαδικασίες ως προδότες του λαού και συνεργάτες των Ναζί, δείχνοντας για πάντα το δρόμο. Ένα ωραίο παράδειγμα από τη δεκαετία του 40 για όλους εμάς τους μετά. Τους ήξερε τότε, τους ξέρει σήμερα και θα τους ξέρει για πάντα, για όσο θα υπάρχουν, με όποιες μουτσούνες ή περικεφαλές εσχάτως. Και ξέρει και πώς να τους αντιμετωπίσει. Απέναντι ήμασταν, απέναντι θα είμαστε. Μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τα αξία τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Το πείσμα θα σταθούμε μορφή. Στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Μα να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γη. Ο φασισμός τσακίζεται στο δρόμο, στη γειτονιά, στη δουλειά, παντού. Όταν έχεις τα καραφλά με τους αγγιλωτούς σταυρούς στο χέρι, έγινε πριν πολλά χρόνια, πριν 10, 5, 7 χρόνια. Τσακίζεται και όταν έχεις γραφικούς κλόουν, στη Βουλή ή εκτός, αγράμματα ντουγάνια, γραβατωμένα σούργελα, κυρίως στη Βουλή, θεομπέχτες, πολλούς τέτοιους, αστεία ανθρωπάκια, σχεδόν όλοι. Τσαρλατάνους της θρησκείας, ξέρετε ποιους. Απολυτικ τίποτα το σύνολο. Φασαριώζους αρλεκίνους, αποβράσματα με κοστούμια. Πολλοί από αυτούς ήταν και παραμένουν. Ένας τρόπος αντιμετώπισης, ένα αντίδοτο σε όλο αυτό το ακροδεξιό σκυλολόι, είναι η μνήμη. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία τωρινοί Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο. Τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει τα ανηλευθεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια. Μια αισιόδοξη στιγμή και βγαίνει και από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που κι αν μαζώνουν θάλασσες, ο λαός σηκώνεται, όχι το σύνολο του λαού, αυτοί που πρέπει, αυτοί που χρειάζεται, ξέρουν ποιοι είναι, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι και βεβαίως δεν είναι μόνοι τους, πλαισιώνονται με αυτούς που πρέπει. Έχει γίνει πολλές φορές στην ιστορία και αυτού του τόπου και των άλλων τόπων και είναι και το μόνο αισιόδοξο από όλα αυτά που συμβαίνουν και ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε θα συμβεί. Σίγουρα. Όχι με εκλογές, με εκλογικές βραδιές και με αποτελέσματα. Ή μπορεί να συμβάλλουν και αυτές με τον τρόπο τους. Σαν αυτό που έγινε σήμερα έξω από την ΔΕΗ της μεταμόρφωσης που πήγαν οι άνθρωποι εκεί να προσπαθήσουν να μην κοπεί το ρεύμα σε σπίτι με 4 ανήλικα παιδιά. Γιατί μπορεί να πήρε 40% η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να έχουμε αστική δημοκρατία, μπορεί να ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά κάποιος δίνει εντολή σε ένα σπίτι με 4 ανήλικα παιδιά να κοπεί το ρεύμα. Προφανώς δεν τα έχουν βγάλει, δεν τα έχουν καταφέρει οι γονείς, δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες. Απολυμμένοι, μη πληρωνόμενοι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, εκβιαζόμενοι. Το κάθε σπίτι και ο κάθε άνθρωπος έχει 10 ιστορίες πίσω, το έχει μία ιστορία. Το θέμα είναι ότι έρχεται ένα χαρτί και βάζει κάποιος μια υπογραφή στη σύγχρονη Ελλάδα του 21ου αιώνα, που θα ήταν αυτονόητο να έχει σπίτι με 4 παιδιά με ρεύμα και να μπορούν να ζουν και τα παιδιά όπως πρέπει. Δεν ισχύει, δεν είναι αυτονόητο και κάποιος βάζει και δίνει εντολή να κοπεί το ρεύμα. Τόσο καθαρά και τόσο ωραίος είναι όλος αυτός και αυτός που το έκανε και φαντάζομαι κάτι θα ψήφισε χτες και ίσως να πανηγύριζε αυτός που έδωσε την εντολή. Πήγαν λοιπόν εκεί οι άνθρωποι της γειτονιάς, οι φορείς, να το αποτρέψουν όλο αυτό. Είναι αυτό που είχε πει ο εργαζόμενος πάνω στην Μαλαματίνα, ότι έχουμε ένα τον άλλον και η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Είναι η μόνη λύση, είναι ο μόνος δρόμος, είναι η μόνη διέξοδος, είναι η μόνη ελπίδα. Αν σας ακούγεται κάπως σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού, αυτό είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ελπίδα λοιπόν και αισιοδοξία, ανάσα και φως στη Μαυρίλα, κράτημα για όσα έγιναν και όσα έρχονται. Αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλη των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση σωματείου αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα πόστα, κατάργηση των κόντραβαντιών και Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη και συνεχίζοντας τον αγώνα μας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες! Γείτονες, μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Και με τον αγώνα μας αυτές τις δύο μέρες αναγκάσαμε την κυβέρνηση εχθές να δεσμευτεί ότι την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει για να την κάνει υποχρεωτική. Με τον αγώνα μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς, συναδέλφους της ΥΦΟΥΣ σε όλη την Ελλάδα που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία μέσα σε δύο μέρες. Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας, να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αγώνες. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Εδώ Ελληνοφρένεια. Την επόμενη μέρα των εκλογών που μίλησε ο λαός και είπε αυτά σε αυτή τη φάση. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνετε ήδη, πάρτε, πείτε, έχετε πολλά να πείτε, το ξέρουμε, το νιώθουμε, όλοι έχουμε πολλά να πούμε, προσπαθούμε να βάλουμε και σε τάξη το μυαλό, να το διαχειριστούμε. Πάντα ένα εκλογικό αποτέλεσμα θέλει συζήτηση, σύνεση και γενικώς σοβαρότητα. Βεβαίως χρειάζεται και πριν σοβαρότητα και όταν πάμε στην κάλπη. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν θα το πιάσουμε και αυτό τώρα. Θα χαθούμε και θα χαωθούμε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ όλα αυτά που στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Να βάλουμε το πρώτο μέρος του λαού. Είναι από την Παρασκευή, από την προηγούμενη Πέμπτη. Δεν ξέρει δηλαδή το αποτέλεσμα. Είναι ανυποψίαστος λαός. Αυτός μας κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα μάνα μου, δύο μέρες πριν την ημέρα μηδέν, και εννοώ μηδέν, γιατί θα είναι η αρχή, αν θέλεις η απαρχή. Τώρα έχουμε περάσει στη μέρα μηδέν, Δευτέρα είμαστε τώρα. Ναι μωρό μου, γι' αυτό το λέω. Δεν έχει νόημα τώρα μηδέν, να λοιπόν. Λέμε κάτι άλλο. Θα είμαστε στη μέρα λοιπόν μηδέν, εφόσον το θέλεις έτσι, έχει περάσει η μέρα μηδέν, που επιτέλους ελπίζω, δηλαδή να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί απέναντι στην κυβέρνηση.

Δεν άντεξε ο άνθρωπος δίπλα ποιος ήταν τώρα εκεί και τι ντενεκές, τι κρατούσε μες στο προεδρικό μέγαρο, του πέσε. Κάτω πέφτουνε πράγματα, λογικό είναι, που να το περίμενε κάποιος, δηλαδή ο ιστορικός του μέλλοντος που θα τα εξετάσει όλα αυτά, θα πει ότι ήταν και πρωθυπουργός και για δεύτερη φορά και με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Βουλή θα αρχιστεί νομίζω 3 Ιούλη την άλλη Δευτέρα. Εκεί θα έχουμε, θα σας πω τώρα, περίπου 300, να αφαιρέσουμε τις 8, μένει 280, πόσο 292 και προσθέστε και άλλους 260. Θα είμαι η υπεράσπιση των πολιτών και αν είμαστε 8 ή 9 βουλευτές, εγώ κάνω για 100 και οι υπόλοιποι... Και οι υπόλοιποι κάνουν ο καθένας τους για άλλους 20. Μιλάει για την κοινοβουλευτική της ομάδα η αγάπη μόνο, εδώ, καρδούλα, και λέει ότι η ίδια κάνει για 100 αυτοεκτίμηση και εκτίμηση για τους συναδέλφους, τους συναγωνιστές της. 20 ο καθένας από τους άλλους, είναι 8. 2, 8, 16, 160 και 100 η ζωή, 260, φέρουμε τους 8, γι' αυτό σας είπα. Προσθέτουν γενικώς, το κοινοβούλιο αυξήθηκε, έχουμε καμιά 500 εκεί βουλευτές, για να κάνουν φασαρία, για να κάνουν φασαρία και να συμφωνούν στα βασικά. Έχω ένα μήνυμα εδώ από την Ηλιάνα και λέει, αν έχεις τα κάκαλα, είναι ωραία αυτά τα μηνύματα που ξεκινάνε έτσι, βγες και πες ότι είπες ψέματα για αυτά που είπε ο Βαρουφάκης προχθές την Παρασκευή. Αλλά τι λέω τώρα, θα τους χάσεις το κουκουέ από πελάτες. Το πιο βρώμικο παιχνίδι παίξατε για λίγους ψήφους, αλλά δεν σας βγήκε. Ντροπή σας. Αν έχουμε παίξει αυτό το παιχνίδι, μας βγήκε, γιατί δεν μπήκε ο Βαρουφάκης. Αλλά δεν είχαμε στο νου μας όλο αυτό, δεν μας ενδιαφέρε καθόλου. Αναφέρεται στην δήλωση που μεταδώσαμε την Παρασκευή, που έλεγε ο Βαρουφάκης, έκανε μια σύγκριση με το τι γίνεται στην Αμερική, που έχει 3,5 εκατομμύρια πληστηριασμούς και τα λεφτά, όπως είπε ο Βαρουφάκης, μένουν στην Αμερική από τα σπίτια που πληστηριάζονται, δεν πάνε στα νησιά Κέιμαν. Μεταδώσαμε αυτούσια, χωρίς κανένα μοντάζ, αυτή του τη δήλωση, έτσι ακριβώς όπως την είπε. Και μετά, εγώ σχολίασα, όπως κάνουμε πάντα εδώ, πηγαίνοντας το παραπέρα το θέμα και κάνοντας κάτι μεταξύ αστείου σοβαρού, ότι είναι η ελληνοφρένεια, εν πάση περιπτώσει, σχολίασα λέγοντας ότι τι ωραία να σου παίρνει το σπίτι κάποιος, αλλά τουλάχιστον να μένουν τα λεφτά στη χώρα. Να μην φεύγουν στο εξωτερικό όπως γίνεται στην Ελλάδα. Πολύ ωραία στην Αμερική. Χάνει σπίτι, αλλά ξέρεις ότι με τα λεφτά τα δικά σου κάποιος θα επενδύσει και κάποιος άλλος θα βρει δουλειά ή θα ψωνίσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και είπα ότι αν είσαι πραγματικός αριστερός, γιατί ο Βορφάκης δεν είναι και το ξέρουμε και το ξαναλέω πάλι τώρα, δεν θέτεις τέτοιο θέμα. Θέτεις θέμα να μην γίνονται πληστηριασμοί, να μην λειτουργούν έτσι τράπεζες, να μην υπάρχει αυτό το τραπεζικό σύστημα. Δεν τάζεις μούφες και παπάντζες ότι θα εξυγιανθεί το τραπεζικό σύστημα, ότι θα έχει ορίξει με την Ευρώπη, με το ευρώ, αλλά θα μείνω στην Ευρώπη. Και όλα αυτά που ακούσαμε το πρώτο εξάμεινο του 2015, που ακούγαμε όλα τα υπόλοιπα, τις δρύμητρες, τους Ηρακλείδες, τα συστήματα που μπορούν να καλυτερεύσουν, να φτιάξουν, να βάψουν τον καπιταλισμό, ενώ πίνει το αίμα των ανθρώπων. Πραγματικός αριστερός αυτό αποκαλύπτει. Δεν παίρνει την πογιά να το βάψει το κτίριο, γκρέμισμα θέλει. Τα θεμέλια είναι σάπια. Δεν φέρνει τον υδραυλικό να σου κάνει καλό ντουζ στον τρίτο όροφο. Αυτό κάνει ο Βαρουφάκης. Αυτό είπαμε την Παρασκευή. Αυτό λέμε τώρα. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε, επειδή είδα και στο διαδίκτυο και στο Twitter ενοχλήσεις, ενοχλημένους και μας προκαλούσαν να απαντήσουμε. Αυτή εδώ είναι η απάντηση. Και αν χρειαστεί, την επαναλαμβάνουμε. Να βάλουμε το λαό. Έχουμε ένα λαό, το μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο Πάτερ Γεωργίος. Ναι, ναι, την ευλογία μου. Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, πάτε. Να σας πω λίγο. Βασικά, ο αδερφός μου είπε να σας πάρω τηλέφωνο. Ναι. Δημήτρης λέγεται, δεν ξέρω αν θα σας ενημέρωσε λογικά, έτσι. Μου είπε ο Δημήτρης. Ωραία, για ένα γάμο που θέλει να κάνει του χρόνου, 25 Μαΐου. Το Δημήτρη, εγώ αν θέλετε, τον έχω μεγαλώσει στο πετραχύλι μου από κάτω. Ποιον? Το Δημήτρη, λέω, θέλω να πω, είχε το εξαπτέρυγο. Τέλος πάντων, ναι. Και θέλει να παντρευτεί στις Λυγκιάδες, έτσι μου είπε. Στις Λυγκιάδες. Ναι, Λυγκιάδες. Ναι, πήγα και εγώ μια μέρα στην εκκλησία, αλλά λείπατε. Δεν ξέρω αν είστε ο ίδιος, βέβαια. Τι να σας πω. Ναι, τώρα, κάτι μου είπε για κάτι χαρτιά, τι χρειάζεται, δεν ξέρω, και οικονομικά. Χρειάζεται χαρτούρα, ναι. Οικονομικά κάτι συμβολικό, μιας και έχω στενή σχέση με τον Δημήτρη. Ναι. Είναι ωραία. Από τα πιο γευστικά αγόρια που έχουν περάσει από την ενορία μας. Τι εννοείται? Ότι είναι εύγευστος. Ο Δημήτρης. Ναι. Ναι, ωραία. Τον έχετε για πικρό εσείς, για ξινό, τι τον έχετε?